شاہ جب لاشے بے شیر کو ہاتھوں پہ لیے ہائے میدان سے خیموں کی طرف جانے لگے، راہ میں سات قدم آگے بڑھے پیچھے ہٹے، اپنے زانوں پہ پھر اصغر کا جنازہ رکھ کے، کیسے شبیر نے دل اپنا سنبھالا ہوگا، تیر جب گردن اصغر سے نکالا ہوگا، کھینچ کر بار شہدین چلے، لاش اٹھائے ہوئے جب خیمے کے در پر پہنچے، پردہ خیمے کا ہٹاتے ہوئے کچھ دیر رکے، یاد جب آئی سکینہ تو یہ کہہ کر پلٹے، غم سے مر جائے گی جب سامنے آئے گی بہن، بھائی کا زخم گلا دیکھ نہ پائے گی بہن، آ گئے لاش لیے خیموں کے پیچھے شہدی، بولے اصغر کی طرف دیکھ کے اے میرے حسین، کاش کے ہم بھی تیرے ساتھ ہی مر جاتے وہیں، ہائے اتنا تو تجھے تیر نے بھی مارا نہیں، رن میں مارا ہے تجھے گرم ہوا نے، جتنا منہ کھلا رہ گیا پیاسا تھا نہ جانے کتنا، شدت دھوپ وہ صحرا کی تپش لو کی چبھن، قبر تلوار سے جب کھود چکے شاہِ زمن، رو کے کہنے لگے پھیلا کے ابا کا دامن، کہاں یہ جلتی زمین اور کہاں نازک سا بدن، ارے کبھی چوما کبھی سینے سے لگایا یا علی کہہ کہ جو پھر قبر میں لاشا رکھا، مانا جائے کئی بار یہ اٹھ کر دیکھا، پاؤں کی سمت سے تدفین کا آغاز کیا، تن چھپاتے ہوئے جب ہاتھ گلے تک پہنچا، بوسہ بے شیر کی گردن کا بڑی دیر لیا، خاک میں چہرہ چھپاتے ہوئے منہ پھیر لیا، سر چڑھائے گئے جب نے پہ ایک سر نہ ملا، خاک میں نیزہ گڑاتے ہوئے ظالم نکلا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ خیموں کے پیچھے پہنچا، مار کر نیزہ جو کھینچا تو بدن ساتھ آیا، رن میں جب میرا باب آئی یہ منظر دیکھا، ارے اپنے بچے کا بدن لو کے سنا پر دیکھا، ہائے ذیشان رضا ظلم یہاں بھی نہ رکا، جب تڑپتے ہوئے بے شیر کی ماں کو دیکھا، اس نے نیزے سے بدن کھینچ کے مٹی پہ رکھا، سامنے ماں کے گلا کاٹ دیا اصغر کا، ارے یہ لئی جان یا ماں جان یا جان اصغر، نیزہ اس سر میں پرویا تھا یا پھر نیزے میں سر، نیزہ اس سر میں پرویا تھا یا پھر نیزے میں سر